önemli bir sima Ümmü Süleym radıyallahu teala anha. Asıl ismi Rümeysa'dır. Evet, asıl ismi Rümeysa'dır. Medinelidir. Evet. Medinelidir. Ensardır. Necar oğullarındandır. Milhan bin Halid'in kızı. Evet, Necar oğulları kimdi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dayıları, Hazreti Amine annemizin kardeşleri, amcaları, dayıları, yakınları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Necar oğullarının tümüne dayı diye hitap ediyordu. Demek ki oluyor ki Rümeysa Hatun da Peygamber aleyhisselatü vesselamın bir cihette dayısı kızlarından biri sayılıyordu. Evet, Milhan bin Halid'in kızı. Bir daha değişik yönden size tanıtayım. Kıbrıs'a gidenler bilir. Hala Sultan derler orada. Kıbrıs üzerinde. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk bölgesinde kalıyor. Hala Sultan diyorlar. Bu büyük kadının da efendim kız kardeşidir. Yani Kıbrıs'ı fetheden İslam ordusunda şehit olan Ümmü Harem'in kız kardeşidir Rümeysa Hatun. Yani böyle baktığımızda sülalesini, efendim geçmişini daha iyi tanımanız için bu bilgileri sizlere sunuyoruz. Kıbrıs'ı fetheden, hani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün böyle uyudu ve uyandıktan sonra tebessüm ediyordu, gülüyordu. Bu kadın da Resulullah aleyhissalatü vesselam buna hala diyordu. Tabi Türkçe'de hala genellikle babanın kardeşine söylenir hala. Arapça'da bilakis bu dayının bacısına söylenir, yani teyzeye söylenir. Fakat hala sultan deyince sanki Resulullah'ın halası anlıyorlar. Doğrusu Peygamber Efendimiz'in teyzesi oluyor. Bakın Hazreti Amine annemiz bu kabileden olduğu için, Necar oğullarının olduğu için Peygamber Efendimiz bunlara hala diye hitap ediyor. Hala, hala, halati manasında. Mesela ammi, ammati diye şey yapılır. Arapçada böyledir ama Türkçede hala bibi manasında olduğu için ters anlaşıyor. Aslında burada hala yani Arapçadaki halati manasındadır, teyze manasındadır. İşte Kıbrıs'ı Peygamber Aleyhisselam rüyada görmüş, mücahitler görüyorum su üzerinde gidiyorlar, bir adayı fethediyorlar dedi ve tebessüm edince yanında bulunan Ümmü Harem yani Resulullah'ın teyzesi bir noktada dedi ki ya Resulullah dua et o fetheden mücahitler ordusunun içinde ben de olayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam inşallah sen de onların içinde olacaksın demişti. Ve zaman geldi. Sahabeler gemilerle Akdeniz'e açıldılar. Kıbrıs'a gittiler. Ve Kıbrıs'ı fethederken attan düştü bu büyük kadın Ümmü Harem. Attan düştü, boynu kırıldı ve vefat etti. Magosa bölgesindedir. Orada mezarı ve mezarın üzerinde Hala Sultan yazar. Asıl ismi Ümmü Harem. Şimdi Ümmü Harem kim oluyor? Anlatacağımız rahmet konuğumuz Ümmü Süleym'in kız kardeşi. Evet, ne bahtlı, iki bacı demek istiyorum. Biri Kıbrıs'ta sultanlığını muhafaza ediyor. Biri de gönlümüzde ve Medine-i Tahire'de metfundur. Orada gönüllerimize yine ışık tutuyor. Evet, Necar oğullarından Milhan bin Halid'in kızı, Kıbrıs'ı fetheden orduda şehit olan Ümmü Harem'in kız kardeşidir. Peygamber Efendimiz'in de aynı zamanda, bakın Peygamber Efendimiz'in de aynı zamanda süt teyzesidir. Süt kardeşidir demiyorum. Süt teyzesidir. Yani o aileden birisi Peygamber Efendimiz'e süt vermiştir. Hazreti Amine annemizin akrabaları olması hesabıyla Resulullah'ın süt annesinin kardeşi. Yani Efendimiz'in aynı zamanda süt teyzesidir. Kim? Ümmü Süleym, Rümeysa Hatun, Enes bin Malik'in annesi, Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda da süt teyzesidir. Yani beraber Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam'ı emziren kadının bacısı oluyor. Evet, Ümmü Süleym önceleri Malik bin Nadır'la evliydi. Yani çocukluğunu geçiyorum çünkü daha İslam gelmemişti. Malik bin Nadır'la evliydi. Kendisi iman etmişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı duyunca zaten kendisi putları pek sevmezdi. İnsanların eliyle yaptığı şeylere tapınmasını yadırgardı bu kadın. güzel meziyetleri, güzel ahlakı vardı, güzel bir altyapısı vardı. Fakat tabii Enes'in babası Malik bin Nadır'la evliydi. Kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haberini alınca Akabe'de Ensar'dan bir kısmı onunla biatlaşıp Medine'ye dönünce o da duydu o ikinci Akabe biatından sonra. Kendisi de iman etti. Fakat kocası iman etmedi. Evet, kendisi iman etti. Kocası iman etmedi. Artık o evde huzur yoktu. Kocası müşrik, putperest, içkici. Rümeysa Hatun, Ümmü Süleym yani. İman ettiği için ya imanın gereğini yaşamak istiyor. İman neyi gerektiriyorsa onu hayatına model yapmak istiyor. Çünkü bir mümin için iman ettikten sonra ikinci adımla ne gelir? İman ettiği şeylerin gerektirdiği ne varsa onu hayatına metot etmesi. İman namazı emrediyor, iman orucu emrediyor, iman örtünmeyi emrediyor, iman terbiyeyi ahlakı mı emrediyor? Hepsini hayatına model etmesi lazım. Fakat o evde huzur yoktu. Evet, o evde huzur yoktu. Cehennemi bir evdi. Bir tarafta iman eden bir kadın, beri tarafta imansız bir koca. Efendim sorumuzu bir daha sorayım. O evde huzur yok dedik. Niye huzur yok? Gerçekten de şu anda bile kadın ehli iman, koca asi ise o ev cehennemdir. Veya koca Müslüman, hanım asi ise, kocasına asi ise o evde yine huzur yoktur, cehennemdir. Evet, kadın ehli iman, koca müşrik ve baskılar. Ama o vazgeçmiyordu. Kocası ona baskı yapıyordu ve şöyle diyordu: Ümmü Süleym, Rümeysa, sapıttın mı, akıllı mı oynattın? Atalarımızın dinine karşı geliyorsun. Yıllardır, asırlardır devam eden, sure gelen atalarımızın dinini yalanlıyor musun? Dedi. Ve Ümmü Süleym, hayır dedi. Sen atalarımızın dinini nasıl haklı buluyorsun? Atalarımızın dini dediğin şeyi nasıl haklı buluyorsun? Ben bu yeni dini tercih ediyorum. Ve bu yeni din gerçek dindir, tevhid inancıdır. Tabi kocası, demek bu yeni dini tercih ediyorsun. Atalarımızın dinini mi inkar ediyorsun? O da evet diyordu. Ben kabul edemiyorum. İnsanlar kendi elleriyle taştan, tunçtan, tahtadan bir takım cisimler yapacak ve ona ilah diyecek, tapınacak. Bu benim mantığıma yatmıyor. Ben öyle birini istiyorum ki her şeye hükmü geçen bir Allah, her şeye emri geçen bir Allah'a tapınmak istiyorum. İşte o da İslam'da, gerçek din İslam'da dedi ve araları her geçen gün açılıyordu ve Rümeysa Hatun istemiyordu artık kocasını. Yani onun ne yatağına, ne aşına, ne ekmeğine uzak duruyordu. Ve bir gün Malik dedi ki, bari oğlum Enes'i saptırma. Korkuyorum Enes'i de sapıtırsın. Enes daha o günlerde küçük. Hayır dedi, ben Enes'i kurtarmaya çalışıyorum. Enes'i saptıran asıl sensin. Ve aralarında bu çekişmeler sürüp gitti ve sonunda Malik bin Nadır müşrik olarak Rümeysa'dan ayrıldı. Şam'da ölüm haberi geldi zaten. İman etmek nasip olmadı kocasına ve Rümeysa Hatun artık hürdü. Evet, hürriyetindeydi. Oğlu Enes'le rahat bir hayat yaşıyordu Medine'de. Durumları da elhamdülillah kendine göre iyiydi. Hem güzel bir kadındı, hem ahlaken güzel bir kadındı, müttaki bir kadındı. Her yönüyle Ensar'ın parmakla gösterilen kişilerinden birisiydi Ümmü Süleym. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sıralarda Medine-i Tahire'ye geliyor. Resulullah Medine'ye geliyordu ve herkes hazırlık yapmış. Kuba'da, efendim yollarda, veda tepelerinden gözlüyorlardı ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam ile Ebu Bekir Medine'ye geliyor. Ve heyecanlıydı insanlar, Müslümanlar. Rümeysa Hatun'un heyecanları zirvedeydi. Allah'ın Resulü geliyor. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde, yani o hicret gününde Medine-i Tahire'ye şeref verdirir. Herkes bir şey getiriyordu. Kimi hurma getiriyor, kimi yiyecek getiriyor, kimi başka şeyler getiriyor hediye olarak. Resulullah bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını başkalarına havale ediyordu. Bu neticede Allah Resulüne ben ne verebilirim diye düşündü Rümeyse Hatun. Resulullah'a yakışan bir şey olmalıydı. Düşündü, taşındı. En sevdiği şeylerden bir şey vermesi lazımdı. Ne versin, ne versin? Bir dul kadın düşündü evladını. Evet, ciğer paresini koparacak, Allah Resulüne vakfedecekti. Enesini yıkadı, temizledi, güzel kokular sürdü, güzel elbiseler giydirdi. Enes yüzüne bakıyor. Anne, bayram değil, seyran değil. Ne bu şey? Sabret oğlum, göreceksin. Seni layıkı veçiyle Allah'ın Resulüne vakfedeceğim. Ve Enes de hiç itiraz etmiyordu. Ve kadın çocuğunun kolundan tuttu, işte süsledi, püsledi, getirdi, içeriye girdi, selam verdi. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, benden de ancak bu. Evet, evladını Allah'ın Resulüne vakfediyordu. Benden bu. Bu sana vakf olsun evladım Enes, 8 yaşında. 8 yaşında bir tek oğlu ve onu elinden tutmuş, yıkamış, paklamış, kokulamış. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benden sana bu evladımı verebiliyorum dedi. Sana hizmet etsin, senin hizmetçin olsun, kapında sana ne gerekliyse o hizmette bulunsun dedi. Ve Resulullah tebessüm etti, hemen elini uzattı, Enes bin Malik'in başını okşadı. Adı ne bu yavrunun dedi. Enes ya Resulallah, Enes dedi, ne kadar güzel. Enes, benim dayımın çocuklarından Enes. Ve Enes'in o kekülünü, bizim tabirimize kekül var ya, kekül, yani kafanın önünde, gözün, kaşın üstündeki o uzun saçını Enes'in böyle tuttu, Resulullah tesbih gibi okşadı, okşadı, öptü. Enes'in o kekülünü tuttu Resulullah bir daha bir daha ve ondan sonra Ümmü Süleym dedi ki, ya Resulallah, Enes senin evladındır, ona evlat, mal için dua et ve mağfireti için dua et. 8 yaşında çocuğu, ona evlat, mal ve mağfireti için dua et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini kaldırdı. Allah'ım dedi, Enes'imize uzun ömür ver. Enes'imize bol evlat ver. Enes'imize hayırlı bol mal ver. Ve Enes'i affet Allah'ım dedi. Oradakiler amin dedi. Ve Enes bin Malik yeminle söylüyor ki, gelecek haftaki konuğumuz diyecek ki, efendim şu kadar yaşa kadar yaşadım, yüzün üzerinde evladım, torunum oldu, işte bir kısmı sağ, bir kısmı da toprağa verdim diyecek. Malımın sayısını bilmiyorum, o kadar Allah yoluna verdiğim halde, ve mağfireti de umuyorum Allah'tan diyecek. Evet, Enes bin Malik'i Allah Resulü hakikaten bir evladı gibi Medine'ye geldikten sonra kabul etti. Evet, 10 yıl Allah Resulüne hizmet edecek Enes bin Malik. Ve Resulullah'ın bir evladı gibi Resulullah onunla şakalaşacak, evlerine serbest girip çıkacak. Resulullah ona şaka ederken çifte kulaklı Enes diyecek. Onunla annesine hediye gönderecek, o oyuna dalacak ve yolda üzümü yiyip bitirecek ki gelecek haftaki konuğumuz bu büyük kadının oğlu olacak. Evet, 10 yıl hizmet edecek ve şöyle diyecek zaman gelince, diyecek ki vallahi 90 küsur yaşına geldim, Resulullah aleyhisselatü vesselam öleli şu kadar senedir, kasem ederim ki bu kabrin sahibini gönderen Allah'a, yani Hazreti Peygamber'e, bir gece olsun Resulullah'sız rüyam olmadı. Her gece Resulullah'ı rüyamda görürüm. Dertleşiriz, konuşuruz, sohbet ederiz. Bana ikramlarda, atiyelerde bulunur Allah Resulü. Evet, işte evladını davaya verebilmek. Şimdi tabii siz evladınızı ne yapıyorsunuz sormayacağım. Elbette ki işte Anadolu Lisesi, Fen Liseleri, efendim zeki çocukları böyle yüksek mekteplere falan koyun okusun. Sokakta bir işe yaramayanı da gönderin hocaya, kıçını kırsın, hocanın yanında otursun. Ondan sonra deyin ki, yahu nerede eski mezunlar, nerede eski hocalar, nerede eski din? Tabii eski, eski. Siz işe yaramayan malları bize gönderirseniz, yani evde rahat durmuyor, zeka yönünden biraz geri. Efendim sokakta oynuyor, hiçbir yere başarılı olamamış. Ne yapak? Herif bu enigin, affedersiniz, elinden tut, götür bir hocaya, kıçını kırsın, otursun. Ve orada işte artık bir senede mi ammiye çıkar, 5 senede mi çıkar? Yani bizim oğlan bina okur, döner döner yine okur, okusun. Ondan sonra değil ki bu din niye bu hale geldi? Evet, Enes gibi evlatlarınızı yıkayıp, paklayıp, kokulayıp davaya vakfetmedikçe Rümeysa olamazsınız anneler. Ümmü Süleym olamazsınız anneler. Evet, evlatlarınızı davaya hiba etmek. Doktor olsun, mühendis olsun, pilot olsun ama Enes gibi olsun. Eneslere çok ihtiyacımız var. Evet, daha sonra bu büyük kadın veçhen çok güzeldi. Resulullah'ın süt teyzesi çok güzeldi. Ahlakan, terbiye, her yönüyle mükemmel bir hatundu Ümmü Süleym. Buna Medine'nin ileride gelen birisi talip oldu. Ebu Talha radıyallahu teala talip oldu ve geldi. Ümmü Süleym, Rümeysa, seninle evlenmek istiyorum. Evet, dul bir kadın. O da onun yaşına uygun. Seninle evlenmek istiyorum. Ve Ümmü Süleym döndü dedi. Sen müşriksin Ebu Talha. Sen müşriksin. Deyince ne olmuş müşrikim? Olmaz dedi. Ben ehli iman bir kadınım. Sen müşriksin. Müşrikle ehli imanın evlenmesi bir yastıkta kocaması mümkün değildir. İlla bir gün file verir. Sen o kimse değil misin ki Ebu Talha? Filan kölenin yapıp, yontup, hazırlayıp sunduğu bir ağaç parçasına tapıyorsun. Akıllı Ebu Talha. Halbuki sana ne zararı ne karı dahi yoktur. Deyince Ebu Talha putuma karışma, putuma ilişme, putumuza değme. Evet, putlara değmeyin. Ebu Talha öyle diyor, putuma değme. Kim yontursa yontursun ama kendi tarafına yontur. Ebu Talha geri gidiyordu. Olmaz, benim putuma ilişti mi seninle evlenme, sen evlenme. Ama Ebu Talha kafasına koymuştu. Kadındaki o yüksek meziyeti, yüksek seciyeyi, efendim güzelliği, her yönüyle mükemmel annemiz. Birkaç gün sonra bir daha geldi. Ve dedi ki, Ümmü Süleym, benimle evlen, ne olur kabul et. Sen dininde kal, istediğin gibi ibadet et, ben de dinimde kalayım. Deyince yine Ümmü Süleym, hayır sen müşriksin, yani pissin, seninle evlenemem. Ya bak dedi, ben sana istediğini veriyorum, mehir olarak ne istersen veriyorum. Hayır dedi, mümkün değil. Bu yüce kadınla evlenmeye can atıyordu ama Rümeysa hatun kesinlikle ona yanaşmıyordu. Ve birkaç kez böyle geldi, Rümeysa ne kadar para istersen, bağ, bahçe, mülk, yeter ki bana evet de. Ve Rümeysa hatun son sözünü söylüyordu, Ebu Talha bak. Ben sana para, pul, mal, mülk demiyorum. İyi bir insansın, karakterli bir insansın, bir şey demiyorum. Sen müşriksin, ben müminim, mümineyim, seninle evlenme mümkün değil. Ancak dinini terk edersen seninle evlenebilirim. Ve Ebu Talha düşündü, taşındı, bana müddet ver dedi. Ve bir müddet sonra bakalım gelip ne diyecek Ebu Talha. Efendim, evet bu büyük kadın Rümeysa Hatun Ebu Talha'ya bu sözü söyler söylemez. Yani sen müşriksin, ben Müslümanım, evlenmemiz mümkün değil, bağ, bahçe, para, pul istemiyorum, iman istiyorum deyince Ebu Talha bir müddet düşündü ve geldi şöyle dedi, Ümmü Süleym ben düşündüm, taşındım. Seninle evlenmeye karar verdim. Peki putların, putları terk edeceğim. Ya şirk, şirki de terk edeceğim. Peki İslam için ben İslam'a gireceğim. Allah ve Resulüne iman edeceğim. Öyleyse iman et Ebu Talha, durma dedi. Ve Ebu Talha hemen orada La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip iman edince Ümmü Süleym döndü. Peki dedi, şimdi seni kabul ediyorum. Artık seninle evlenebilirim Ebu Talha deyince, peki mehir ne istiyorsun? Mehir ne istiyorsun deyince, çünkü evlilikte mehir vaciptir. Kadının hakkıdır. Başlık haramdır. Mehir vaciptir. Mehrin verilmesi lazım. Mehri kadının tayin etmesi lazım. Bu da kadın haklarıyla ilgili bir şey. Fakat bunu maalesef bilmiyoruz, tatbik etmiyoruz. Ya iki başı senin olsun, ya efendim başlık halaat ne verirsin deyip ortalığa çıkıyoruz. Ondan sonra da kadının sahipliğini yapmıyoruz. Evet, mehir olarak benden ne istiyorsun? Ebu Talha deyince, mehir olarak senden iman istiyorum. Evet, iman istiyorum. Yani iman edersen mehrim budur demişti. Ve Ebu Talha da orada iman getirince ve Ümmü Süleym peki kabul ettim ve onunla evlenmeye razı olur ve hemen döner kadın. Şimdi dikkat edin, bizde olsa acaba, bizde olsa, yani dul anneniz birisiyle pazarlık ediyor, evlenecek ve dönüp size diyecek ki oğlum kalk bizim nikahımızı kıy. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Nereyi sert, nereyi yumuşak, oklavu mu, ahtar ağacı mı, tokaç mı, efendim sopa mı, demir mi, ip mi, silah mı, kama mı, kılıç mı? Ne gelse ulan sen nasıl kadınsın falan nokta nokta vesaire deyip ne yaparız? Hakaret ederiz. Bakın İslam dinine şimdi. Ümmü Süleym Hazreti Muhammed'in yanında, beldesinde yaşıyor, sokağında yaşıyor ve böyle bir olay başından geçiyor. Dönüp ne diyor biliyor musunuz bu kadın? Oğlum Enes kalk ananı Ebu Talha ile evlendir. Yani bizde olsa işte. La anne delim oldu ya. Bahu ya. Olur mu böyle şey ya? Evet. İslam bu efendim. İslam bize uymaz hiçbir zaman. Ama biz İslam'a uymak mecburiyetindeyiz. Oğlum Enes kalk ananı Ebu Talha ile evlendir. Ve Enes kaç yaşında efendim? 8 yaşında Resulullah'a verilmişti. Azemi 9 yaşında veya 10 yaşında annesinin nikahını Ebu Talha'ya efendim kıyıyor. Tabi bizde olsa çok düşünün yalnız. Şimdi ben inanıyorum yani ben bunu söylerken çoğu hoca yani ne deysem dul analarımızı gene zaten dul analarımızı kimse istemez ya. Bu zamanda maalesef olay değişik tabi. Çünkü bizim evliliğe bakışımız İslami bir bakış değil. Evet evliliğe bakışımız İslami değil, İslami pencereden değil. Biz başka pencereden baktığımız için o pencereden Ümmü Süleym görünmez. O pencereden Ebu Talha da görünmez. O pencereden kimler görünür? Nokta nokta geçiyorum. Evet, Ebu Talha da çok büyük bir insandı efendim. Çok büyük bir sahabeydi. Çok iyi ok atar. Çok iyi, sahi bir insandı. Birçok savaşlara katılmış, kılıç kullanır. Cesur bir insandı, olgun bir erkekti. Bedir, Uhud gibi, Hunayn gibi daha birçok harplere katılmıştı Resulullah'la beraber. Çok sakiydi. Gerçekten sakavetine diyecek yoktu. Yani Allah yolunda mal vermede, cehaleti gününde de böyleydi. Sakaveti severdi. Allah sanki onun sakavetine hürmeten efendim onu Ümmü Süleym gibi bir kadınla evlendirdi ve İslam'la şereflendirdi. Evet bu evlilik sürüp gitti. Bu evlilik çok güzel, mutlu bir şekilde devam ediyordu. Ama Enes bin Malik Resulullah'ın yanında kalıyor. Mescid-i Saadet'te yatıp kalkıyor. Arada annesine gidiyor. Resulullah'la devamlı. Dakika dakika Resulullah'la. Ve işte bir yıl sonra, Cenab-ı Hak Ümmü Süleym'e Ebu Talha'dan Üveymir isimli bir erkek evlat verdi. İsmini de Üveymir koydular. Yani Ümeyr'in biraz tasgiri doğdu. Evet, ev şenlenmişti. Allah kendilerine bir evlat vermişti. Evladı olmayanlara Cenab-ı Allah hayırlı evlatlar ihsan eylesin. Allah aylar, yıllar böyle aktı gitti. Üveymir büyüdü. Oynar, sürünür, böyle kıhlık eder bir hale geldi, çağa geldi. Baba onu çok seviyordu. Ebu Talha çok seviyordu onu. Gidip geldikçe bazen işinden, karından erken dönerdi. Üveymir'i kucağına alsın, sevsin, okşasın. Fakat Üveymir böyle yürüyer halde, işte sevülü bir haldeyken birden hastalandı, Medine hummasına düşmüştü. Derdi ağırlaşıyordu, ateşler içinde yanıyordu. Ebu Talha eve gelişinde gidişinde her gün sorar, Üveymir nasıl, nasıl oldu derdi. Sorardı yavrusunu ve bir gün Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu çocuğun ruhunu kabzetti. Çocuk vefat etti. O mutlu karı kocanın mutlu yavrusu vefat etti. Ümmü Süleym o büyük kadın, Allah ve Resulüne iman eden kadın, gerçek iman eden kadın, Resulullah'a evladını vakfeden kadın, o gün evladını Allah'a vermişti. Evet, Allah'a, Allah'ın rızasına vermişti, isyan etmemişti. Yani oturup da yüzüne suratına tokat vura, isyan ede, siyahlar giye, efendim daha artık ben yıkanmam, daha ben artık asfalt da geçmem. Kime isyan ediyorsun be? Kim verdi, kim aldı, ne hissen var senin? Evlatta ne hissen var? Malda ne hissen var zavallı? Sen seni oyalıyorsun, etrafını da üzüyorsun. Evet, Ümmü Süleym ölen yavrusu Üveymir'i, o 1-2 yaşındaki çocuğunu aldı, yıkadı güzelce, cenazesini yıkadı, kefenledi, güzel kokular sürdü, buhurladı ve odasında yatağına, beşiğine neyse yatırdı. Üzerini örttü ve herkese tembih eder. Ben demedikçe kimse Ebu Talha'ya bir şey demeyecek, evdeki hizmetçilere. Kimse bir şey demeyecek Ebu Talha'ya ben demedikçe. Kendisi de yıkandı, temizlendi, süslendi, güzel elbiselerini giyindi. Hoş eda ile onu akşam karşıladı. Kocası Ebu Talha'yı karşıladı. Yani bir hanımın, mümine bir kadının, mümin kocasına nasıl süslenmesi gerekirse o şekilde süslendi. Hani bunu söylerken biraz erkeklerin şakvası vardır devamlı. Güzel elbisesini gezmeye giderken giyer, partiye giderken giyer, efendim şuraya buraya giderken giyer, herifin karşısına kirlikten çıkar. Yani o kadınların kulağı böyle tıng çınlasın diye söylüyorum. İşte bugün ekmek, bugün gez, bugün bilmem ne. Böyle yapan bazı kadınlar var. Azınlıkta tabii. Artık gittikçe şuurlanıyor kadınlarımız, kızlarımız. Evet, kocasına karşı görevini, vazifesini biliyor. Kocalar şuurlanıyor, gençler. Evet, mümine bir kadın, mümin kocasına yapması gereken süsü yapar ve kocasını kapıda karşılar. Ne güzel bir ahlak. Kocasını kapıda karşılar. Kocasını kapıda karşılayan kadınlara ne mutlu. Akşam gelirken, hoş geldin bey, yorgunsun bey, şöyle buyurun, şöyle otur. Akşama kadar didinmiş, çalışmış, yorulmuş, terlemiş. Eve gelecek, hatun yok. Hatun gezmeye gitmiş. Oraya da bir not bırakmış. Biz filanlardayız. Tepsi fırında, patatya atmış veya patlıcan atmış. Heriye iki ekmek de al gel, ayranı da yap, ha ben de geleyim. Evet, ondan sonra da ya Rab bizi affeyle. Evet, bu kadınlar af olur mu bilmiyorum. Tabii kocaların da görevi var. Kapıda karşılıyor kocasını. Mümine bir kadın. Kocasını kapıda karşılıyor. Güler yüzlü, mütebessim bir halde. Öyle asık suratlı değil. Suratından düşen bin parça oluyor değil. O şekilde karşılar ve kocasını içeriye alır. Ve kocası efendim çocuğu sorar. Durumu nasıl, çocuk nasıldır? Çocuğun ızdırabı dindi bey, ızdırabı bitti. Her günkünden çok çok iyi. Sesi sedası çıkmıyor. Ve Ebu Talha, oh rahatlattın beni ya, o kadar merak ediyordum ki çocuğu. Çok rahat dedi, her günkünden rahat. Ve oturdu, kocasıyla yemek yediler, içtiler. Efendim mutluluk verebilecek her şeyi yaptı kocasına karşı. Yani karı koca bazında ne yapılması gerekirse yaptı. Gecenin bir saatinde sabaha yakın karı koca kalkıyorlar. Mümin kadın ve mümin erkek böyledir. Öyle geç yatıp zıbarıp efendim sabah üstüne güneş doğmazdı. Erken kalkmışlardı. Sabah ezanından daha da önce, çünkü teheccüd kılır Müslümanlar. Teheccüd namazına kalkar. Sabaha yakın kalktılar, gusül ettiler. Kadın, koca beraber gusül ettiler. Ve giyindikten sonra kocası artık hazırlandı, teheccüd kıldı biraz. Camiye, Mescid-i Saadet'e gidecek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine gidecek. Tam hazırlandı çıkarken dedi ki, Ebu Talha bir şey soracağım sana, Allah aşkına bana doğruyu söyler misin? Emanet nasıl bilirsin emaneti? Emanet nasıl bilmem, Ümmü Süleym, Resulullah sık sık bize anlatır. Emanet zayi olduğunda kıyameti gözleyin der, emanet hakkında niçin sordun der. Hiç ben şunun için soruyorum. Yani kocasını üzüntüye hazırlıyordu o büyük kadın Rümeysa Hatun. Öyle hemen şivan şey yok. Bazı böyle hanımefendiler var. Telefonda nasılsın demeye korkuyorsun. Nasılsın desem işte iki ayağım ferç olmuş, gözüm kör olmuş. Doktordan şimdi geldim. İşte efendim kan beynime sıçradı. Ciğerim lap lap tökülüyor. El el olmuş falan değil. Evet, çocuk nasıl? Aman yarabbi sorma hiç. Yani İslami terbiye almamış kadınları söyleyeyim. İslami terbiye almış, öyle değildir. Kocasını hazırlıyordu musibete karşı. Dedi ki Ebu Talha, filanlar filanlara bir emanet veriyor. Hele dinle bak, komşu filan filana bir emanet veriyor. Sonra o emanetini istiyor. İstediği zaman da o darılıyor. Ne dersin emanetini isteyen emanetçiye? Ne derim, niye darılsın ki? o onun emaneti, vermişti, vakti geldi, aldı. Niye kızıyor istiyorsa? Niye kızıyorlar? Kızmamalar lazım. Kızmaları haksızlık değil mi? Tabii haksızlık Ümmü Süleym. Yani emaneti emanetçi istiyorsa vermemezlik hiç olur mu? Haksızlık olur. Peki Ebu Talha sana bir emanet verirse, sonra da emanetçi gelip istese, emaneti vermez misin? Ümmü Süleym, Allah iyiliğini versin. Niye darlayayım, niye kızayım? Emanetçi emanetini istiyor. Vermemezlik haksızlıktır. Allah Allah, yani öyle mi diyorsun? Tabii öyle diyorum. Hem neden icap etti bu saatte bunu soruyorsun deyince, öyleyse kendini sabra hazırla, sabretmeye hazırla Ebu Talha. Neden? Nedenmiş o? Çocuğumuz emanet mi değil mi? Emanet. Emanetçi emanetini aldı. İnne lillah ve inne ileyhi raciun. Oğlumuzu emanet sahibi olan Allah aldı. Ne demek? Oğlun öldü. Allah iyiliğini versin Ümmü Süleym. Bunu bana neden yaptın? Neden akşamdan beri söylemiyorsun? Sen nasıl annesin? Hiç mi ağlamazsın? Ebu Talha, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ederken, beyat ederken, ölüye feryat figan etmeyeceğime dair Resulullah'a beyat verdim. Evet, altını çizerek söylüyorum. Ben Allah Resulüne iman ederken o bizden söz aldı. Ölüye arkasından feryat figan etmeyecek, yas tutmayacağımıza dair söz aldı. Ben de beyat ettim. Allah Resulüne verdiğim söze sadıkım. Onun için evladım da ölse feryat figan etmeyeceğim. Başın sağ olsun. Ve Ebu Talha gözyaşlarıyla kapıdan çıktı. İçeriye girdi, mescide geldi. Evet. Efendim bizde olsa, Allah tabii kimsenin başına vermesin, 40 gün yaz, elbiseler hallaç, hallaç mı harraç mı evin ortasında, şivan, şekre şivan, suratlara vurma, yarı belden yukarı soyunma, ne bileyim ben, daha neler neler, biz biat etmedik mi Allah Resulüne, biz de ettik canım, la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedik, peki niye biatımıza sadık değiliz, ha, biatına sadık olmayana ne derler? Bi'ar derler. Yani sözüne sadık değil. Evet, halbuki ölüye yaz, ölüye hallaç, hele elbiselerini ortaya koyup, ölü sahibi ağlamak istemiyor, başkaları gelip onu ağlatmaya çalışıyor. Paralı adam tutuluyor ağlasın diye. Destan mı söylüyorlar, ne yapıyorlarsa, bunların hepsi haramdır sevgili Müslümanlar. Kesin kes, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haram etmiştir. Ha, bir yakının ölmüş, Allah kimseye vermesin, ciğerin vefat etmiş. Ne yapacaksın? Otur, sabır dile Allah'tan. Tesbih çek, dua et, gözyaşın aksın, bir şey demiyorum. Ama kime isyan ediyorsun? İşte efendim Ankara'dan çıktım, başım selamet, Antep'e geldi, koptu kıyamet. Hay var, hahu, olmaz. Bunlar haramdır. Evet, bakın bu büyük kadın ne diyor? Resulullah'a biat ederken, ölüye feryat figan etmeyeceğime dair biat ettim. Evet efendim, sorumuzu soralım. Kadın kocasına bu muameleyi yapar ve Ebu Talha efendim elbisesini giyer, kapıyı çeker ama kapıyı çekerken üzgündür ve bırak ya Ümmü Süleym, beni bu üzgün zamanda kendi halime bırak der, kapıyı çeker, Mescid-i Saadet'e gider. Daha cemaat mescide yeni geliyor, ezan yeni okunmuş. Ve Ebu Talha yeni yıkanmış, temiz elbiselerini, güzel kokuları sürmüş halde Mescid-i Saadet'ten gözü yaşlı olarak içeriye girirken Allah Resulü karşısına çıkar. Ya Ebu Talha, barakallahu fi leyletekum. Geceniz mübarek olsun Ebu Talha. Ya Resulallah ne dediniz? Geceniz mübarek olsun Ebu Talha. Sen ve hanımının geceleri mübarek olsun. Barakallahu fi leyletekum deyince Ebu Talha, ya Resulallah haberiniz var mı gecemizden? Evet. Gece ne oldu evinizde? Neler konuşuldu? Başınızdan geçenlerden haberim var. Cibril bana geldi. Evinizde geçen olayları bana anlattı ya Ebu Talha. Hanımın Ümmü Süleym'in yaptığı fedakarlığı ve her şeyi Cibril bana haber verdi. Evet. Deyince feddeke ummi ya Resulallah dedi. Resulullah'ın eline atıldı. Özür diliyorum ya Resulallah. Demek haberiniz oldu. Evet, Cibril gecenizi bana anlattı. Ama ya Batalha, şöyle gel dedi. Elini tuttu, Allah Resulü mihraba doğru yürüdüler. Bununla beraber sana bir müjde vermek istiyorum. Sana ve efendim süt kardeşim, süt teyzem Ümmü Süleym'e şu müjdeyi vermek istiyorum. Aynı Cibril gecenizi bana anlattığı gibi dün geceki birleşmenizden dolayı, hani karı koca olayında Cenab-ı Allah size bir evlat bahşetti, erkek evlat. Bir erkek çocuğunuz olacak 9 ay sonra. Ve 9 ay sonra bu erkek çocuğunuz olur olmaz kimseye götürmeyin, bana getirin dedi. Enes bin Malik de dinliyor orada. O da gülüyordu. Ve Enes'in yine böyle mübarek kakulünü tutmuş, benim bile gözümün önüne gelir gibi oluyor kakulünü, yani o ön saçlarını tutmuş okşuyor, bir de kulağını tutuyordu Resulullah. İki şeyiyle oynardı Enes'in. Enes bin Malik öyle diyor. Diyor ki kulaklarımı tutardı Resulullah, o yumuşak yerini. Bazen de kakulümü tutardı, saçları tutardı. Dedi sen de duydun mu çifte kulak? Evet ya Resulullah, duydun mu? Hadi git dedi öyleyse. Ve Enes radıyallahu anh der ki, yeminle söylüyorum, 9 ay sonra annem Ümmü Süleym'in bir erkek evladı oldu. Hemen aldım, Resulullah'a getirdim, kundağıyla beraber. Daha yepyeni olmuş. Getirdim, Resulullah kucağını aldı, öptü, sevdi çocuğu. Ağzına bir hurma aldı, Allah Resulü hurmayı çiğnedi. Böyle macun gibi etti, çıkardı. Ağzına sürdü kardeşimin, damağına sürdü. Daha kıpkızıl yani çocuk yeni. Damağına sürdü, sürdü, dua etti, kaldırdı, indirdi, bir şeyler yaptı Allah Resulü. Ve kulağına ezan okudu, öbür kulağına kıymet getirdi. Döndü, dedi ki senin adın Abdullah. Çocuğun ismini Abdullah koydu kardeşimin. Ama ağlamıyordu Resulullah mübarek damağını ovarken. Yeminle söylüyorum der Enes bin Malik, 90 küsur yaş yaşamış bir sahabe, büyük sahabe. Diyor ki bu kardeşim Abdullah'ın büyüdü, evlendi, 9 tane evladı oldu. 9 evladının hepsi hafızdı. Kardeşim Abdullah da hafızdı. Ve 9 yeğenimin 9'u da alim ve zahit kişilerdi. Hepsinin sesi Kur'an okurken cemaati ağlatırdı. Çünkü babalarını, ceplerini, Resulullah mübarek damağını hurmayla ovmuş, mübarek tükürükleri midesine inmiş babaları Abdullah'ın. Böylesine 9 tane evlat sahibi oldu o günkü o Abdullah radıyallahu teala anhum ecmain. Efendim işte böyle bir aile. Bilmem anlatabildim mi? Ümmü Süleym gibi bir kadın, oğlu Enes ve 9 ay sonra olan oğlu Abdullah bin Ebu Talha. Evet, o aile ve Ümmü Süleym Resulullah aleyhissalatü vesselamın uğrunda fedakarlardı. Hangisini anlatayım bilmiyorum, beni bağışlayın, karıştırdım. Efendim Ümmü Süleym, Enes bin Malik'in anlattıklarını dinleyelim. Diyor annem evde bir kap yemek pişirse mutlak bir parça Resulullah'a gönderir. Resulullah öyle severdi. O nebidir dedi. Oğlum al götür. Bereket görürdük evde. Resulullah bir kap bir şey gönderirdi. Günlerce yerdik. Günlerce yerdik. Ve derdim anne bu bir kap kaç gündür bitmiyor. Şu yağ, şu süt bitmiyor. Anası kaybedesi. O nebidir. Anlamıyor musun? O Resuldür. Bunu anla artık Enes derdi bana. Ve Resulullah'ı o kadar severdi. Efendim Uhud'da bu büyük kadın Ümmü Süleym Uhud'da su taşıyor. Şimdi kadın ne yapar? İslam'da kadının yeri tespit edilmiş midir bugün? Bana sorarsanız hayırdır. Kadının yeri sadece evde tespit edilmiştir. Başka hayatın diğer safhalarında kadına yer vermiyorsunuz. Gerçekçi olalım. Ha versek ne olur? Efendim o namusunu senin için taşımıyor. O imanından dolayı namusunu taşıyor. Namus imanla kaimdir. Evet, Uhud'da su taşıyor, yaraları sarıyor, yaralıları tedavi ediyor Ümmü Süleym. Hatta Huneyn Savaşı'nda, bakın Huneyn Savaşı, Uhud, İslam tarihinde ilk savaşlardandır. Huneyn, Mekke'nin fethinden sonraki bir savaştır. Huneyn Savaşı'nda elinde bir hançer, o büyük kadının elinde bir hançer, artık yaşı ilerlemiş onun da, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam önünde siper olmaya çalışıyor, siper. Resulullah'a siper oluyor. Kaç çocuk annesi. Ve ayet-i kerimen dediği gibi işte siz çokluğunuza güvendiniz ve o çokluk sizi şımarttı, işte onun için mağlup oldunuz. Huneyn'de önce mağlup olduk. Uhud'da sonra mağlup olduk. Huneyn'de önce mağlup olduk. Çokluğumuza güvendik. Ve işte o yenilgiyi yaşarken Resulullah yalnız kaldı düşmanın ortasında. Resulullah atın üzerinde yalnız kaldı orta yerde. Öyle bir hale geldi ki Allah Resulü, artık atın üzerinde Resulullah'ın işini bitiririz diyordu düşman. Resulullah kılıcı çekti. İşte ene Muhammed bin Abdullah, ene Muhammed bin Abdülmuttalib, ene Hatemün Nebi diyordu. Ve düşman korkuyordu. İşte o sırada Ümmü Süleym de Resulullah'ın önünde, hançer elinde, Resulullah'ın yalnız kalışına, sahabelerin geri çekilişine çok kızmıştı. Ve hançerini çeker, Resulullah'ı korumak için kendini siper eder. Bir başkasını daha görünce sevinir. Yani niye? Kimdir o bir başkasını görünce sevinir? O da kocası Ebu Talha'ydı. Ebu Talha, o da Resulullah'ı korumaya gelmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sorar ya Ümmü Süleym, ne yapmak istiyorsun? Ne yapmak mı ya Resulallah? Feddeke ummi ve abi. Sizi korumak, kafirleri öldürmek ve izin verirsen etrafından dağılan korkakları bu hançerle vurmak istiyorum. Evet, Ümmü Süleym diyor. O gün asr-ı saadet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gülür ve izin vermez. Galip gelinir, savaş kazanır. Efendim bir başka seferlerinde başka bir olay başlarından geçiyor. Nedir bu olay? Beyruha çiftlikleri vardı. Ebu Talhaların çok meşhur, şimdi mahalle olmuştur. Hangi tarafta, nasıl tarif edeyim Medine'nin? Efendim Uhud'a doğru, Hazreti Hamza'nın kabrine doğru sulu bir çiftlikti. Kuyusu, tatlı suyu vardı. Şimdi mahalle olmuştur. Mahallenin ismi yine şu anda Beyruha mahallesi. Mahalli Beyruha. Evet, böyle gittiğimde hep bu hayal aklıma gelir. O sokaktaki levhayı görünce o aklıma gelir. Evet, Beyruha çiftliğinde Ümmü Süleym oturmuş, ev işleriyle uğraşıyor ve efendim Ebu Talha gelir. Ebu Talha bahçeye girmez. Çağırır, Ümmü Süleym, Ümmü Süleym. Efendim Ebu Talha. Hani bizde kocası hanımını çağırsa Ayşe, Ayşe. Bazı Ayşe de çağırmaz ya. Kız, kız, ey, şu falan. O da ha ha ne falan, böyle değil. Çünkü İslam adabına uygun değil. Hanımının ismini çağırmak çok sevaptır. Erkeğin hanımının ismini çağırmak. Hele çağıramayanlar bir çağırsınlar. Yani korkmayın, günahkar olmazsınız. Hanımınıza bir Ayşe, Fatma deyin. Hanımefendi deyin. Hanım deyin ya, hatun deyin. Ne var yani? Küçülmezsiniz, korkmayın. Resulullah söylerdi. Resulullah hanımlarına hatun, hanımefendi diye seslenirdi. Yaşça küçük de olsa seslenirdi. Onlar da Resulullah efendi, seyyid diye hitap ederlerdi. Evet, hanımlar, kocanıza ne var? Bir efendi deyin, beyefendi. Sizi çağırdıkları zaman, yani işte Ayşe, Fatma, ha ha, ne ne, aşağısız kal ortalık değil de, şöyle, efendim, buyurun, bir şey mi diyecektin? Ne olur, küçülmezsiniz. Küçülmeye, garipleşmezsiniz de, korkmayın. Ha ho, koca işi bile inceldi, garipleşecek. Efendim, garipleşme diye bir şey yok. Efendi olma. Kocanız sizi çağırıyor, efendim. Evet, Ebu Talha çağırıyor. Ümmü Süleym, hatun, Ümmü Süleym, Rümeysa deyince, Ümmü Süleym, buyurun, efendi, Ebu Talha, bir şey mi arz ettin, bir şey mi emrettin? Deyince, hayır dedi. Gelir misin? Sen niye gelmiyorsun çiftliğine? İçeriye niye girmiyorsun? Seni bu çiftliğe girmeden bir şey mi men ediyor? Evet Ümmü Süleym, evet. Bu çiftliği hemen terk et. İçeri girsene. Hayır, hemen bu çiftliği terk et. Nedenmiş? Çünkü az önce Mescid-i Saadet'teydim. Bir ayet-i kerime indi ki can evimden vurdu. Neymiş o ayet-i kerime? Söyle de beraber gönül verelim. Ayet indi. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ile ahire ayet. Siz sevdiğiniz şeylerden Allah yoluna vermedikçe mümin olacağınızı zannediyor musunuz? Siz sevdiğiniz şeylerden Allah için infak etmedikçe imanı kamil olacağınızı, cennete gireceğinizi zannediyor musunuz? Soruyor ayet-i kerime. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Evet, bayat yemek buzdolabında, kimse yemez. Serçe yok, kuş yok, her taraf beton. kapıyı fakir çalıyor. En az olsa karaçı maraçıdır. Kokmuş dolmayı ver Allah rızası için. Bayat bulgur aşını ver Allah rızası için. Üç günlük somunu ver Allah rızası için. Ayet ne diyor? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ. Evet, Allah rahmet etsin. Bir baba dostum vardı. Herkes çok iyi tanır. Böyle benim yakınımdı. Ev, mahallede evimiz de yan yanaydı. Rahmetli Haşker Hüseyin vardı. Allah rahmet etsin. Kelle çok severdi. Minbar çok severdi. O zamanlarda yaparlardı. Rahmetli babam da böyle çok yaptığı için bir kaba kor ona gönderdi benimle. Götürürdüm. İşte şu şey, dolu bir insandı. Sağlam bir insandı. Götürdüm derdi. Ulan hey, bu bayata mı kaldı verdi yoksa kazanın ağzı mı? Ula, doğru söyle derdim. Hey, o öyle derdi. Dedim yok babam işte ha yani tezesinden verdi. İyi iyi indir git. Yoksa dedim o psiklere verdi icdan mı falan. Bu kulağımlar küpedir yani şu anda. Bu ayeti de ondan dolayı çok iyi anlıyorum. Gerçekten yani fakire neyi veriyorsunuz? Bakın لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ.